राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी शनिवार विक्रम संवत 2059 14 दिसंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इसमें पहले आसक्ति का त्याग पहले होता है या परमात्मा की प्राप्ति पहले होती है? पहले त्याग होता है। कोई रहना वाला सूक्ष्म त्याग पहले करते उद्देश्य पहले परमात्मा की प्राप्ति का होता है तो उससे सारी प्राप्ति का उद्देश्य नष्ट हो जाता है। मुंबई में सूचना वो कुछ नहीं मिलता था। ये शरीर भी जड़ है और मन भी जड़ है तो दोनों एक जाति के हैं। जब शरीर मरेगा तब मन भी मर जाएगा। अंतर नहीं मरता जब तक तत्व याद नहीं होता मरता। शरीर के जलने पर मन नहीं जलेगा? भजन करते हैं तो मन में बहुत उथल पुथल होती है और समय में नहीं होती। और समय पता नहीं लगता। बात पढ़ते हैं तो अपना बच्चा बोलता है पता नहीं लगता उसका। तो हल्ला होता है मन अरे निहार सभी सभी सभी लोग काम करते हैं तो उसे पता नहीं लगता। एकांत बैठ भजन करते हैं तो मन मन को दूसरी खुराक मिलती नहीं तो वो सुनती दिखता है देह से मन एकाग्र नहीं होता बिल्कुल। वो वैसा ही रहता है भजन करते समय दिखता है और क्रिया छोड़ देते हैं। तब जब प्रवचन सुनते हैं आपकी पुस्तक पढ़ते हैं स्वाध्याय करते हैं तब तो एक अजीब स्थिति होती है लेकिन थोड़ी देर के बाद में सब बात भूल जाते हैं। मानो प्रेम नहीं है एक काम करते हैं बेगार का और एक काम करते हैं अपने घर का तो बेगार का काम याद नहीं रहता घर का को याद रहता है। तो भगवान का भजन बेगार का बेगार करते हैं इस बात से याद नहीं रहता अपना काम का याद रहेगा ये बात है। अपना काम उद्धार काम उद्देश्य वही होगा उद्देश्य नहीं है। अचिंत्य ध्यान की या अचिंत्य स्थिति की बहुत बार कोशिश करते हैं है? अचिंत्य स्थिति उसकी बहुत बार कोशिश करते हैं लेकिन वो बन नहीं पाती। ये अपनी कमजोरी है अपनी कमजोरी हे नाथ हे मेरे नाथ ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करो। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत् सरकार में बहुत जटे जड़े जाए है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये ये बात और दूरी नहीं है। सच्चा तो जैसा हो वैसे करते हो करते रहो कभी कभी सच्चा हो जाएगा काम पर जाएगा करते रहो। एक माई का प्रश्न है कि मेरे दो बेटा हैं एक बेटे ने गर्भपात करवा लिया, एक बेटे ने गर्भपात कराया न ऑपरेशन करवाया, और छोटे बेटे के पास रहना ज्यादा पसंद करती हूँ मैं, छोटे बेटे के पास रहना पसंद करती हूँ जिसने ऑपरेशन नहीं कराया, गर्भपात नहीं करवाया, और वो बड़ा बेटा है मेरा, वो भी कभी ले जाता है, भोजन कराता है, पैसा देता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जाना लेना चाहिए, उसका लेना नहीं चाहिए, बहुत पाप है, ये पाप ब्रह्म हत्या है, दूर गर्भपात में, गर्भपात का दूर पाप हो रहा है, उसका आनंद लेना चाहिए। मेरा तुमने पाप किया, इसमें पाप का आनंद मैं नहीं खाना चाहता। कास्ट मौन जिसने ले रखी हो, कास्ट मौन, कोई प्रणाम करता हो, राम राम करता हो, तो क्या करना चाहिए? कास्ट मौन में खाया नहीं करा, सच्चा भैया अपना उद्देश्य एक हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो बस हरेक हालत में उसे वही रहेगी, उद्देश्य रहने ही रहेगी हर समय में, उद्देश्य अपना चाहिए, उद्देश्य भगवान को प्रार्थना करने, उद्देश्य अच्छा होने से सब ठीक हो जाएगा, उद्देश्य एक बड़ा मुख्य, आपके जीने का उद्देश्य क्या है? धन कमाना है, भोग भोगया भोग दादा दया सब सिद्धि नहीं होती, उद्देश्य बहुत प्राप्ति हो, उद्देश्य एक बड़ा हो, एक उद्देश्य वहां पर शुद्ध का पे मिल जाएगा, सुख के लिए चेष्टा नहीं होगी, आराम के लिए चेष्टा नहीं होगी, तत्व की प्राप्ति होगी चेष्टा होगी, स्वाभाविक बाहर का सुख दुख देखेगा नहीं, ये पशु बुद्धि है, शरीर का सुख दुख देखना पशु बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि है वो पशु बुद्धि नहीं होती, मैं मरूंगा मैं जरूंगा ये बात पशु बुद्धि में मान चाहिए, पशु बुद्धि मनुष्य बुद्धि एक परमात्मा को प्राप्त करना है, सुख पाओ दुख पाओ कष्ट पाओ बहुत अच्छी बात है, कष्ट हो नहीं होता, कितने कष्ट हो बात, एक उद्देश्य चाहिए, एक ही लक्ष्य हमारा परमात्मा की प्राप्ति करना है, सब लक्ष्य बन जाता है, ये गंगा जी चलिए तो समुद्र में जाना है तो सब बीच में नदियां नाला मिल जाते हैं और जाते हैं, कठिनता सुनता सब चल जाती है, ऐसे अपना जीवन केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, सुख दुख नहीं देखना है, भूख लगे तो भोजन कर गया, प्यास लगे तो जल पी गया, जगह लगे तो सिक्का कमल उड़ लिया, अपने भजन में लग गया, ये एक उद्देश्य होने पर बहुत ठीक होता है, एक उद्देश्य होने वाले यू नहीं होता भाई, यहाँ ठंडी पी रही है वन ठंडी है वहां ठंडी है वहां गर्मी है, ये नहीं था, सब शुरू हो जाते, सब कठिनाई हमें दूर हो जाती, एक उद्देश्य होने पर मन लोगों जाना है, रेल में भगत नहीं है, रेल में समय नहीं है और चढ़ने की जगह नहीं है, और किसी तरह से चढ़ गया, खड़ा खड़ा रात को पूछा तो भी निहाल हो गया, आ गए आने का ढंग नहीं था, दस बार भी आ गए, ये मन है ऐसे कष्ट पाकर के भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए बहुत बढ़िया है। कितना ही कष्ट हो सब माफ हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। उन्होंने उद्देश्य देगी परमात्मा प्राप्त करना। इस वास्ते भाई बहनों को उद्देश्य समझना चाहिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कृष्ण कृष्ण काम शुरू हो जाता है, सब शुरू हो जाता है। उनसे गर्मी है ठंडी है ठीक है कि बैठी है ये नहीं देता। आध्यात्मिक बात मिलनी चाहिए अपने तो उस बात की देती है, अरे बहुत जल्दी करता हुआ और उन्नति बहुत जल्दी होती है। सब कष्ट सह लेता है, कष्ट बहुत अधिक देते दिख नहीं करते, सब ठीक हो जाता है। धन के लिए गवाह के लिए जाते हैं तो भी राजी होता है, तो परमात्मा की प्राप्ति कर रहा है, इससे बढ़कर कोई है ही नहीं चीज, इससे बड़े कोई नहीं है। सिद्धि हो गई बहुत सस्ता है, बहुत सब काम ठीक हो जाते हैं और यह जीवन परम पवित्र हो जाता है एकदम, महान पवित्रता आ जाती शरीर में, शुद्धि आ जाती है, निर्मलता आ जाती है। आप आप शुद्ध ही स्वाभाविक, क्यों उद्देश्य एक परम शुद्ध है, उद्देश्य के कारण से सब काम ठीक हो जाता, सब काम ठीक होता है। इस वास्ते उद्देश्य एक होना चाहिए, उद्देश्य सिद्धि के लिए कठिन से कठिन काम शुरू हो जाता, सरल हो जाता। उद्देश्य एक बनना चाहिए, उद्देश्य एक धीरे एक धीरे। भगवान ने मनुष्य दिया है केवल भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य दिया है, तो अपने वही काम करना है। भाईदारों को उत्साहपूर्वक लगना चाहिए एकदम, तत्परता से एकदम नहीं लगते तो गलती होती है, उद्देश्य मिलती है ढीला ही ढीला ही उद्देश्य नहीं, हरदम होने वाली आदत विरुद्ध जाती शुभ हो जाती है, निर्मल हो जाती है, सब काम ठीक हो जाते हैं, परमात्मा में प्राप्ति हो जाती एकदम। वो प्राप्ति के लिए शरीर मिला, नंदन तो नीत निपराय निवास बंधु लक्ष्मी समा पर गच्छतु यथेश अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायतुरंतरा। पंडित होते हैं अपना न्याय मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का, उसने निंदन तो नीति नहीं बुना, बड़े अच्छे अच्छे आदमी निंदा करे तो करता है, बहुत स्तुति करे तो स्तुति कर दो, ना निंदा सुधर है ना स्तुति का लोग है। लक्ष्मी समावश दो, लक्ष्मी आ जाए तो मौज, चले जाए कारण खाने को भी नहीं मिले तो मौज है, माने गच्छत वा यदेश अद्यव मरण मस्त युगान्तर वा आज मरना हो जाए चाहे युगान्तर में मरना हो तो भगवान न्याय पता प्रसन्न धीरा न्याय रास्ता है, ठीक रास्ता है, उसे भी चलते नहीं बताए। हमें तो तय करना है भाई, तारे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ के अपने फोन पर लोग मामूली मामूली देशी के लिए काम करते हैं, करते रहे, अपना तो बस एक ही है परमात्मा को प्राप्त करना है। सब काम ठीक होते हैं, बिल सब नष्ट हो जाते हैं, बाधाएं सब नष्ट हो जाती है, बिल सब नष्ट हो जाते हैं, रहते नहीं। कितना ही कष्ट आवे देह की सिद्धि के लिए, कष्ट आनंद नहीं आते। मौज के लिए आते कष्ट में बिंदु में आनंद आता है, आनंद घबरात नहीं होती। न्याय रास्ता ठीक है, घबरा नहीं होती, रात भी होता है, मौज होती। आपका ध्येय बनना चाहिए फिर ठीक हो जाता है। एक लक्ष्य है तो प्राप्ति करना, हमें चलने पर आपसे आप अनुभव होता है, अपने आप से आप सब दूर हो जाते हैं। और परमात्मा की प्राप्ति करना ये सरल हो जाता है, उसको सुख दिखता है, दूसरों को दिखने कठिन है, उसे सरल है। ये बात है, लक्ष्य बनना चाहिए। लक्ष्य आप जितने बैठ रहे हैं इसमें जिससे लक्ष्य एक होगा उसको प्राप्ति होगी, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही शरीर मिला है, इस शरीर का उद्देश्य ये की है। दुर्लभ भगवान सो देखा दुर्लभ है, दुर्लभ साधु सुलभ गरीब पावा, ऐसे अपना उद्देश्य को सिर्फ अपना उद्देश्य सही है, अपना सच्चा है। कुछ भी कहो तेरे भावे संसार में, कुछ भी हो अपना ध्येय ठीक है। भाइयों बहनों बात ऐसी है, बात बढ़िया बढ़िया, ध्येय अपना एक है, कुछ पता नहीं, सब काम ठीक है, सब काम ठीक हो जाता है। बताती थी बताइया अगर बेचारी लक्ष्य ध्येय होते हैं इतने ही भजन बहुत काफी, परंतु ध्येय एक होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए एक, फिर सब काम ठीक हो जाते हैं, सब काम ठीक होता है। लोग निंदा करो, स्तुति करो, प्रार्थना करो, मत करो, बीमारी हो न हो, निर्वाह हो निर्वाह, की चीज भी न मिले परवाह नहीं, किसी बात की परवाह नहीं, परवाह एक ही है, एक ही है। उसका काम सिद्ध होता ही है, नियम है। मैं भगवान और संत और ग्रंथ और धर्म ये चारों उसी बन जाते हैं। भगवान मदद करते हैं, धर्म मदद करता है, ग्रंथ मदद करता है और जनता सब किसे मदद करते सुनो सहायता मिलती है। तुमने खुद का ध्येय बताओ, सब बाधा पूछ जाती है, बाधा का भगवान सब। इस वास्ते सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है, तो भक्तिवत्सल कान में वह पौर घट ही जाए एकदम सासे रहते राम ये बात सच्चाई वह सिद्ध होते है। कष्ट भोगने में शांति होती है, आनंद दिखता है, मस्ती आती है, आनंद आता है, दुखों के भोगने में आनंद आता है। दुख नाम रहता है ही कोई नहीं, दुख में आनंद आता है, आनंद ढेर लक्ष्य एक होना चाहिए भाई बहन सब। एक ही बात होती है सच्ची बात है, एकदम एकदम सच्ची बात है। कष्ट आने से आनंद आता है, जल्दी काम होता है, काम जल्दी होता है। जन भाइयों ने बहनों ने जो कुछ बनाया है उद्देश्य वो बस बहुत ठीक है। एक ही काम है हमारा, तो एक काम परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा की प्राप्ति में हूं मैं, एक ही हूं, सबसे पहले हमारे गुरु हुई उत्साह होता है उद्देश्य ही होने से प्रसन्नता होती है, आनंद आता है। बताओ उद्देश्य देश का बन गया उसको कौन कौन उठाता है, किसी ताकत उठाते कोई जरूरत निंदा करे लोग निंदा करो, स्तुति करो, लक्ष्मी आओ चली जाओ, रोग हो जाओ निरोग रहो, एक लक्ष्य एक ध्येय एक हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। कृष्ण विचलित नहीं होता, सदा ठीक रहता, सदा प्रसन्न रहते है, कष्ट में आनंद में आनंद था, अब इतना आनंद था। सच्ची बात है एकदम, जिसका सच्चा हृदय है सच्ची बात है तो सच्चाई को प्राप्त करेगा ही, संदेह नहीं है इसमें। परमात्मा का यही काम है, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, किसी देश का हो, कोई हो, सच्चे दिल लग गया भगवान में उसे भगवान सुनते हैं, एकदम सच्ची बात है।